اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Muhterem kardeşlerim, muhakkak ki insanlar arasındaki ilişkilerde ve bu ilişkinin sağlıklı olabilmesi ve bu ilişkinin devam etmesinde birlikte yaşayan insanların üzerlerine düşen bazı görevler vardır. Öncelikle şayet bir insan kendisine saygı duyulmasını istiyorsa, başkasından saygı bekliyorsa, öncelikle karşısındaki kardeşine saygılı olması gerekir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman, o henüz kendisine Allah Azze ve Celle tarafından peygamberlik verilmezden önce, yani 40 yaşına kadar kavmi arasında Muhammedül Emin sıfatını almış bir kimseydi. Yani kavmi arasında en üstün vasıflarla vasıflanmış bir kimseydi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden öncelikle insanlar arasındaki ilişkilerin en başında insanın kendisini bilmesi gerekir. Bilmesi gelir. Ki bundan daha güzel bir erdem, daha güzel bir sıfat yoktur kardeşler. Kendisine yeterince saygısı olmayıp hem yaratıcı hem de insanlık katında konumunu bilmeyen kişiden başkalarına faydanın gelmesi de hiçbir zaman düşünülemez kardeşler. Yani kendisini ıslah edemeyen başkasını asla ve asla ıslah edemez. O yüzden sahabenin hayatına baktığımız zaman kardeşlerim, diyor ki Bukhari'de gelen rivayette Abdullah İbni Cerir, بَايَعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى اِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّسْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. Diyor ki Abdullah İbni Cerir radıyallahu anh, ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek ve her Müslümana nasihat etmekle emrolundu. Ki biliyorsunuz Müslümanların Müslümanlar üzerindeki haklarından bir tanesi de kendisinden nasihat istenildiği zaman o kardeşine nasihat etmesi gerekir. Ki öncelikle insanın o nasihat verebilecek seviyede olması gerekir. Yani herkesten nasihat istenmez. Nasihat edenin insanın da ne olması gerekir? Buna ehil olması gerekir. O yüzden ki insanın kendi nefsini bilmesi, dolayısıyla kendisini yetiştirmesi dini açıdan, takva açıdan, amel açısından çok önemlidir. Dediğimiz gibi kendisini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Yine gelen rivayette Buhari'de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki اَدِّينُ النَّصِيحَةِ Muhakkak ki din nasihattır. قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Orada bulunanlar dediler ki kimin için ey Allah'ın Resulü? Kimin için din nasihattır? Buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ Bir Allah için, iki Resulü için, üç Müslümanların imamları yani önderleri için, dört Müslümanların geneli için. Peki ne demektir Allah için nasihat? Yani Allah'ın kitabı için nasihat. Şimdi muhakkak ki Allah'ın kitabı Allah Azze ve Celle tarafından koruma altına alınmıştır. Nitekim ondan önceki semavi kitapların hiçbirisi Allah Azze ve Celle tarafından koruma altına alınmamıştı. Ki biliyorsunuz insanlar tarafından, kavimler tarafından tahrif edildi. Kendi heva ve heveslerine göre ne yaptılar? O kitapları yazdılar. Ta ki Allah Azze ve Celle son kitap bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i indirinceye kadar. Ki biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz buyurarak Allah Azze ve Celle kıyamete kadar onu koruması altına almıştır. Allah'ın kitabı için nasihat denildiği zaman Kur'an'ın yani Allah Azze ve Celle'nin kitabının öğrenilmesi, onun öğretilmesi, onu okunması, onun okunmasının öğrenilmesi ve öğretilmesi, onun hıfzedilmesi, ezberlenilmesi ve gücü yettiği kadar amel edilmesidir. Allah'ın kitabı için nasihat. Peki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam için nasihat ne demektir? Muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiş peygamberlerin sonuncusu. Onun için nasihat demek onu yüceltme, onun sünnetini öğrenme, öğretme, yaşama, yaşatma ve sürekli onun sünnetini aramızda tedaris edip öğrenip amelimize, hayatımıza geçirmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için nasihat. Müslümanların imamları yani önderleri için nasihata gelince muhakkak ki imamlar yani insanların önde giden önderler, devlet başkanı olabilir, bir cemaatin, bir kardeşlerin önde giden birisi olabilir. Muhakkak ki omuzunda nedir? Çok büyük yükler vardır. Ve bizler o yükü ağırlatma değil, daha çok meşakkat vermek değil, aksine ondaki yükü hafifletme açısından ne yapmamız gerekir? O önderlere, Müslümanların imamlarına yardımcı olmamız gerekir. Eğer herhangi bir zulüm varsa, o zulmü giderebilmek için onlara biraz önce dediğimiz gibi güzelce nasihat etmek vardır. Peki Müslümanların geneli için nasihat nedir? Müslümanların geneline merhamet edip acıma. Ki Allah Resulü Aleyhisselam buyurduğu gibi men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. O yüzden Müslümanların geneline ne olması gerekir? Merhametin onların olması gerekir. Ve insanlara faydalı olan şeylerle insanlara ne yapmak gerekir? Yardımcı olmak gerekir. O yüzden İnsani ilişkilerde yani ikili ilişki olsun, cemaat içerisinde olsun, toplu olarak olsun muhakkak insanların kendilerine karşı çok samimi olmaları gerekir. Ki şeytan tek kişiyle beraberdir diyor. İki kişiden daha uzak, üç kişiden daha uzak ve muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin eli cemaatin üzerindedir. Eğer siz cemaatte bulunmazsanız, sürekli kalbiniz kardeşinizle birlikte olmaz ise, o zaman hiç kimse birbirinin ne derdini anlayabilir, ne sıkıntısını anlayabilir, ne de nasihat istediği zaman ki nasihat ihtiyaca binaen verilir. Onun ihtiyacı belirlenip ne yapılır? Ona göre nasihat edilir. Eğer siz kardeşinizin ihtiyacını bilmiyorsanız ne yapamazsınız? Ne ondan nasihat isteyebilirsiniz ne de ona gereği gibi yani onun ihtiyacını giderecek şekilde nasihat edebilirsiniz. Bu çok önemli. Çünkü din ancak ve ancak nasihattır kardeşlerim. Şimdi muhakkak ki Müslümanların birbirlerine karşı bazı görev ve sorumlulukları vardır. Ki Allah Azze ve Celle kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sünnetinde bu görev ve sorumlulukları insanlara, Müslümanlara, bizlere açıklamıştır. Muhakkak ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi yaşantısıyla ne olmuştur? İnsanlara örnek bir hayat sunmuştur. O yüzden insani ilişkilerde, yani ibadetle alakalı sosyal hayatını programlamada her türlü aşırılıktan uzak, dünya ve ahiret dengesini ne yapmak gerekir? Çok iyi kurmak gerekir. Maalesef bizler toplum olarak, hani bir söz vardır ya, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için, ama maalesef bizler hep sözün ilk tarafını almışız ve son tarafını hep terk eder olmuşuz. Böyle bir ikilem içerisine girmişiz. Halbuki insanlar arasındaki ilişkilerde şayet insanlar birbirleriyle ilişkilerini sıkı tutsalar, birbirlerine karşı hayrı çoğaltsalar ne kadar güzel olur. Bunun önemi nedir bilir misiniz kardeşlerim? Buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de gelen rivayette, اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةِ Herhangi bir Müslüman hakkında şayet dört kişi onun için hayırla şahitlik ederse muhakkak ki Allah Azze ve Celle onu cennetine girdirir. Hazreti Ömer diyor ki hadisi rivayet eden, ey Allah'ın Resulü, üç kişi de olur mu? Üç kişi de diyor. İki, iki de diyor. Ondan sonrasının fazlasını bir kişi demedik diyor. O yüzden kardeşlerim, insanlar arasında eğer biz ne kadar hayrımızı çoğaltırsak, insanların bize karşı hayır namına şehadeti ne olur? Gerçekleşmiş olur ki Müslümanın Müslüman hakkındaki hayır üzere şahitlik etmesi, şehadeti de ne yapıyor? Allah Azze ve Celle onu cennetine girdirmesine bir vesile kılıyor. O yüzden birbirlerimize karşı ne yapmamız gerekir? Hayrı mümkün olduğu kadar çoğaltmamız gerekir. Ki biliyorsunuz cenazeyle alakalı her kimin diyor cenazesinde 40 tane tevhid ehli cenazesinde hazır bulunursa Allah Azze ve Celle onların o ölüye karşı şehadetini kabul eder. O yüzden kardeşlerim insani ilişkilerde gerçekten dinimiz, İslam dini çok büyük önem vermektedir. Bununla alakalı gerçekten çok önemli bir hadis, yine Buhari'de gelen rivayette, öyle bir an ki insanların artık diriltilip Allah Azze ve Celle'nin huzuruna getirildiği, kadın ve erkeklerin anadan doğduğu gibi çırılçıplak ve sünnetsiz olarak kıyamet günü toplanırlar diyor. Ayşe anamız şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü, kadınlar ve erkekler çırılçıplak. Bunlar birbirine bakmaz mı, utanmaz mı? Buyurur ki Allah Resulü Selam, ey Ayşe, vallahi o zaman öyle bir gündür ki, o öyle bir çetin bir gündür ki, vallahi herkes artık ne yapar o günde nefsi, nefsi der diyor. Yani içinde bulundukları durum artık hiç sağa sola bakamazlar. Nitekim ne diyor Allah Azze ve Celle? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِي O gün ne yapar? Kişi kardeşinden. وَاُمِّهِ وَاَب۪ي Anne ve babasından. وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪ي Kendi hanımından ve çocuklarından ne yapar? لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُ يُغْن۪ي Muhakkak ki o gün herkesin kendisini ilgilendiren bir neyi vardır? İşi vardır diyor. O gün artık güneş insanların üzerine bir mil kalıncaya kadar yaklaştırılır. İnsanlar artık günahların nispetinde tere boğulurlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kimisi o ter sayesinde, yani günahların nispetinde terler, kimisi topuklarına kadar, kimisi diz kapağına kadar, kimine belki beline kadar, kimi boynuna kadar, kimi de artık ne yapmıştır? Günahları kendisini aşmıştır. İşte öyle bir zamanda Allah Azze ve Celle yedi sınıf insan vardır ki arşının gölgesinde o sınıfı, o yedi sınıf insanı gölgelendirir. Seb'atun yuzilluhumullahu fi zilli yevme la zille illa zilluh. Yedi sınıf insan vardır ki o gün Allah'ın arşının gölgesinden başka gölge olmayan o günde Allah Azze ve Celle onları arşının gölgesinde gölgelendirir. Birincisi, el-imamul adilu, adil bir imam. Yani insanların yönetimini üstlenmiş, artık halifedir, devlet başkanıdır veya bir liderdir. Ne yapan? İnsanlar arasında adaletle hükmeden bir imam, bir önder. Yeri gelir, aslında aile babası, aile reisi olan baba, icabında kendi ailesi üzerinde nedir? Bir imamdır, bir önderdir, bir reistir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bir çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğü sürüden nedir? Sorumlusunuz. Muhakkak ki baba kendi aile efradından, yani hanımından, çocuğundan sorumludur. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Ve burada geçen devlet başkanı, yönetici adil olduğu zaman, yani insanların kendisi üzerine hakim kılındığı, kendi idaresine verildiği insanlar arasında şayet adaletli bir şekilde hükmeder ise, işte Allah Azze ve Celle bu insanı arşının gölgesinden başka bir gölge olmayan o günde gölgelendirir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. İkincisi, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. Öyle bir genç ki Allah'ın ibadetinde büyüyen, gelişen, gençliğini Allah Azze ve Celle'ye ibadetle geçiren bir gençtir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bir genç ki kardeşlerim, artık bütün duygularının şehevi olsun, maddi olsun en üst seviyede olduğu bir çağda. Hani derler ya, delikanlılık çağı. İşte öyle bir anda hem bütün fuhşiyatı, bütün kötülükleri yapabilme gücüne sahip olduğu halde bunların hepsini Allah Azze ve Celle için terk edip yalnız ve yalnız Allah, gençliğini Allah Azze ve Celle'nin ibadetiyle, onun meşguliyetiyle geçiren bir genç, işte Allah Azze ve Celle'nin o günde arşının gölgesinde gölgelendirdiği kimselerden bir tanesidir. Yedi sınıf insandan. Üçüncüsü, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. Öyle bir kimse ki kalbi hep mescitlere bağlı olan kimse. Şimdi şu lambayı düşünün. Bu lamba nedir? Tavana muallak, yani asılıdır. Tıpkı insanın kalbi de sanki o mescitteki asılı bir ampul gibi, bir lamba gibi hep mescide bağlıdır. Ki biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiği zaman ne yaptı kardeşlerim? Mescit inşa etti. İlk yaptığı şey. Hatta kendisi mübarek eliyle, bedeniyle ne yaptı? Mescide bina için yapılması gereken taşı, toprağı taşıdı kardeşler. Peki İslam'da mescidin önemi, her kim diyor evinde güzelce abdest alır ve mescide giderse attığı her adım için ne vardır? Bir sevap vardır ve bir de günahı giderilir diyor. Yine bir hadiste buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, her kim sabah namazı için güzelce abdest alır, camiye gider, mescide gider, orada cemaatle namazını kılar, ondan sonra bulunduğu yerde oturur, abdestini bozmadan Allah'ın zikriyle meşgul olur, ondan sonra güneş doğduktan sonra iki rekat namaz kılarsa ne ecri vardır? Hac ve umre ecri vardır. Görüyor musunuz kardeşlerim? Attığı her adımda muhakkak onun için bir ecir. Attığı her adımda ve ecirle birlikte ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Bir tane günahını siliyor. O yüzden mescitlerin bir Müslümanın hayatında çok büyük önemi vardır kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam orayı sadece namaz kılınan bir namazgah olarak edinmemiş. Aksine orayı bir medrese olarak kullanmış. İşte her türlü işlerin, istişarenin yapıldığı bir meclis olarak kullanmış. Ve sadece namaz kılıp insanların birbirinin yüzüne dahi bakmaksızın çıkılan bir yer olarak inşa edilmemiştir mescitlerimiz. فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُمَ اللّٰهِ يَحَدًا. Muhakkak ki mescitler Allah'ındır. Orada Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Ki mescidin gerçekten dinimizde çok büyük yeri var. Öyle bir insan ki, öyle bir adam ki kalbi daima nedir? Mescitlere bağlıdır. Bir de gerçekten önemli bir hadis ve inşallah Allah Azze ve Celle bu hadisle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Buyurur ki Allah Resulü Aleyhisselam, her kim diyor bir mescitte 40 gün boyunca bir imamın arkasında ilk tekbire yetişerek 40 gün boyunca namaz kılarsa muhakkak ki nifaktan emin olur buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yapabilene ne mutlu kardeşlerim. O yüzden bu sınıf insanı da, yani kalbi daima mescitlere bağlı insanı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir gölgenin olmadığı o günde arşının gölgesinde gölgelendirir buyuruyor. Ve yine وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ İki insan vardır ki bunlar ancak ve ancak Allah için bir araya gelirler ve yine Allah için ayrılırlar buyuruyor Allah Resulü aleyhisselam. Yani o iki kimse yalnız ve yalnız birbirlerini başka bir gaye için değil, herhangi bir maddi menfaat veya dünyalık bir şey için sevmezler. Yalnız ve yalnız ne yaparlar birbirlerini? Allah için severler. Ki bu birbirlerini bir araya getiren tek şey nedir? Allah sevgisidir. Ve birbirlerini... Evet. Ben hepinizi seviyorum. O yüzden Allah Azze ve Celle arşının gölgesinde o iki insanı hiçbir gölgenin olmadığı bir günde gölgelendirecektir. Yani birbirini sırf Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve yine Allah için ayrılan o iki insan. Yani herhangi bir maddi, bir dünyalık menfaat olmaksızın. Evet, çok kârlı. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi sırf birbirlerini Allah için seven kullarından eylesin. Evet, hadisin önemli bir kısmı. Diyor ki Allah Resulü Selam, وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْسِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي أَخَافُ اللّٰهِ Öyle bir kadın ki, güzellik ve nesep sahibi, yani hem güzel hem zengin. Kişiyi zinaya davet ettiği zaman, اِنِّي أَخَافُ اللّٰهِ Ben Allah'tan korkarım diyebilen bir kimse. Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlayın kardeşler. Yusuf Aleyhisselam, kralın hanımı kendisine, ki Yusuf Aleyhisselam neredeyse dünyanın ayın yarı güzelliği verilmiş bir insan. İnsanların tümünün yarı güzelliği verilmiş bir insan Yusuf Aleyhisselam. Kralın hanımı ona ne yapıyor? Zina teklif ediyor. Ama Yusuf Aleyhisselam inni ahafullah diyerek o zina teklifini ne yapıyor? Reddediyor. Geri çeviriyor. Kadın vazgeçiyor mu? Hayır. Ya dediğimi yapacaksın ya da neler yapacağım göreceksin diyor. Yani hapse atılmakla tehdit ediyor. Peki ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Vallahi sicin, yani hapishane benim için sizin davet ettiğiniz şeyden çok daha hayırlıdır buyuruyor. Ve sonuçta ne yapılıyor? Hapse atılıyor. Yani ki biliyorsunuz mağaraya sığınan üç kimseden bir tanesi, ki Allah Azze ve Celle onun amelini kabul ediyor ve kayadan açıp onları kurtarıyor. Ne yapıyor? Amcamın kızı vardı diyor. Ben onu çok seviyordum ve ben onu sürekli arzu ediyordum. Ama hop, o hep hayasından benim zina teklifimi ne yapıyordu? Geri çeviriyordu. Bir gün kıtlık oldu. Ve geldi benden yardım istedi. Ben de dedim ki sana bu kadar mal vereceğim ama benim dediğimi yapacaksın. O da mecburen kabul ediyor. Ta ki zina vuku bulacağı zaman ne diyor? Ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork. Ve bu mührü nikah olmaksızın açma diyor. O adam sırf Allah Azze ve Celle'nin lafzını duyduğu için ne yapıyor? Geri duruyor. İşte kardeşlerim. Allah Azze ve Celle böyle bir mevkifle, böyle bir durumda hiçbir Müslümanı imtihan etmesin. Yani bırakın artık böyle bir mevzu, böyle bir konumu, böyle bir durumu artık insanlar maalesef kendi elleriyle, kendi ayaklarıyla ne yapmışlar? Zinaya koşar olmuşlar. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sakın zina etmeyin demiyor arkadaşlar. Ya la takrabu zina, sakın zinaya yaklaşmayın. Ne diyor? Göz zina eder. Gözün zinası nedir? Harama bakmasıdır. Peki ne yapar? Dil zina eder. El zina eder. Ayak zina eder. En son kişi ne yapar? O zinada vuku bular. Ki büyük günahlardan bir tanesi de, Allah Azze ve Celle'nin sevmediği günahlardan bir tanesi de kulunun ne yapmasıdır? zina etmesidir. Hepimizi Allah Azze ve Celle bundan korusun. Ki böyle bir konumda yani bir erkek için kardeşlerim hakikaten başına gelebilecek yani bir kadın tarafından belki de en kötü bir durum. Yani çok zengin, çok güzel ve sizi zinaya davet ediyor ve öyle bir konumda siz Allah Azze ve Celle'nin korkusuyla ben Allah'tan korkarım diyerek ne yapıyorsunuz? O zina teklifini reddediyorsunuz. İşte böyle bir kimseyi de Allah Azze ve Celle arşının gölgesinden başka gölge olmayan o günde ne yapacaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Ve yine öyle bir insan ki وَرَجُلُنْ تَصَدَّقَ اَخْفَى hatta la ta'lemu shimaluhu ma tunfiqu yeminuhu. Yine öyle bir kimse ki sadaka verir ama öyle bir sadaka verir ki sağ elin verdiğini ne yapmaz sol el işitmez buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Yani kardeşlerim burada herhangi bir gösterişten, herhangi bir riyadan gösterişten uzak bir şekilde yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'nin rızası için gizli bir şekilde yalnız Allah'ın rızasını umarak ne yapan? Allah için tasadduk eden, Allah için sadaka veren kimse de muhakkak Allah'ın arşının gölgesinde gölgelendirdiği 7 sınıf insandan birisidir. Öyle bir gün gelecek ki diyor, o günde vallahi ne dinar ne altın ne yapmayacaktır hiç kimseye fayda vermeyecektir. İşte o gün gelmeden önce yarım hurma tanesiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koyun buyuruyor. Ki sadaka vermeyi emreden hadis ayetler geldiği zaman sahabeler giderlermiş, sırtlarında hamallık yaparlarmış ve o kazandıkları parayla götürür sadaka verirlermiş. Ki kendilerini cehennem ateşinden kurtarabilmek için. Allah Azze ve Celle bizi cehennem azabından korusun. Ve yine 7 sınıf insanın sonuncusu da وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Öyle bir kimse ki yalnızken hiçbir kimsenin olmadığı, yalnız ve yalnız Allah'ın kendisini gördüğü, yalnız Allah'la baş başa olduğu, insanlardan uzak olduğu yalnız bir durumda Allah Azze ve Celle'yi anan, Allah Azze ve Celle'yi zikreden ve onunla Allah'ın korkusuyla ağlayan bir kimsedir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Öyle gözler vardır ki Allah Azze ve Celle o gözü cehenneme girmeyi haram kılmıştır. Bunlardan bir tanesi de yalnızken Allah Azze ve Celle'yi hatırlayan, Allah'ı zikreden, anan, sonra da gözleri Allah için yaşaran kimsedir buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu kimse de Allah'ı yalnızken anıp zikredip sonra da bununla Allah korkusuyla ağlayan kimse de yine 7 sınıf kimsenin Allah'ın Azze ve Celle'nin arşında gölgelendirdiği 7 sınıf kimselerdendir kardeşlerim. Şimdi bu 7 sınıf kimseye baktığımız zaman kardeşlerim muhakkak ki bu 7 sınıf da hepimizin nedir? Hayatında gerçekleşebilecek, hayatında olabilecek, başımızdan geçecek şeyler. Mesela dediğimiz gibi hepimiz bir yerde ailenin neyiz? Reisiyiz. Belki bir iş yerinin patronuyuz. Emrimiz altında insanlar var. Veya ailemiz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Onunla adaletli bir şekilde davranmak. Ve hepimiz nedir? Çoğumuz genç, yani yaş ortalaması genç sayılır. Bu gençlik devresinden geçmek üzere veya geçecek veya geçmiş. Ve mescit her zaman başımızda olan bir şey. Yapmamız gereken ama maalesef belki de cuma namazı olmasa mescitlerin maalesef yüzünü göremeyecek hale gelmişiz. Daha önce Hüseyin hocamızın anlattığı gibi maalesef. Ve diğer 7 sınıf insan da her zaman bizim yapmamız gereken başımızdan geçebilecek olaylar. O yüzden insanın o günde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın azametinden, büyüklüğünden, yüceliğinden bahsettiği o günde Allah Azze ve Celle'nin arşında gölgelendirdiği o 7 sınıf insandan olmak için bunu öncelikle öğrenmek, sonra da onlar gibi olmak için çaba sarf etmemiz gerekir. Şimdi bazılarını olmak için çaba sarf ederiz. Ama bazılarının da başımıza gelmemesi için ne yaparız? Önlem alırız. Tıpkı zina teklifinde olduğu gibi. Orada gerçekten o zinayı teklif edebilecek ancak kuvvetli imana sahip olan bir kimse ne yapabilir? Reddedebilir. Yusuf Aleyhisselam ne yapıyor? ona meylediyor. Fakat diyor Allah tarafından bir burhan görmeseydi, açık apaçık delil, yani bunun ne kötü bir fuhşiyat, ne kötü bir kötülük, Allah'ın sevmediği bir ibadet olduğunu, bir kötülük olduğunu bildiği için ne yaptı? Bu fiili terk etti. O yüzden insanın o kötü durumlara düşmemesi için, gözünü ve her şeyini zinadan koruması için o bilgiyle ne yapması gerekir? Kendisini donatması, iman zırhıyla kendisini zırhlanması gerekir kardeşlerim. Şimdi gerçekten hayatımızda ve ikili ilişkilerde önemli bir hadis ki bizim asıl anlatmak istediğimiz iki kimsedir ki birbirini yalnız Allah için sever ve yine Allah için ne yaparlar? Bir araya gelir ve ayrılırlar. Ki ikili ilişkilerde bu çok önemli. Menfi üzere, menfaat üzere kurulmuş ilişkilere baktığınız zaman menfaat nerede bitti? O dostluk orada bitti. Yani öküz öldü, ortaklık bitti. Ama bizler ölüm anında dahi ne vardır? Cenazenin kaldırılması, işte ölünün defnedilmesi, onun arkasından dua edilmesi gibi öldüğünde dahi bizim görevimiz ne yapmıyor? Kardeşimize karşı bitmiyor. O yüzden şayet bir kul Allah Teala'nın kendi rızasına yönelik amellerinde muhakkak ki Allah hoşnut olur ve onları kimseden, kimsenin yardımının kabul edilmediği, yalnız ve yalnızca var olan Allah Azze ve Celle'den başkasının yardım edemediği o yerde eğer bir şeyi Allah için yapmışsanız muhakkak Allah size ne yapacaktır? Yardım edecektir. Eğer siz Allah Azze ve Celle'yi dünyada unutursanız Allah da sizi kıyamette unutur. Eğer siz Allah'ı hatırlarsanız, anarsanız muhakkak ki Allah Azze ve Celle de sizi ahirette anar, hatırlar ve rahmetiyle inşallah cennetine girdirdiği kullarından eyler. Şimdi muhakkak ki dediğimiz gibi bu yedi sınıf insanda gerçekten örnek alınacak, alınması gereken çok büyük vasıflar vardır. Yine her güzel ve makbul işin temelinde sevdiğini Allah için sevmek gibi üstün bir meziyet bulunmaktadır. Gönülleri Allah sevgisi, Allah için sevme, Allah için buğz etme duygusuyla diri tutmak lazımdır. Kalpler dönektir kardeşlerim. O yüzden kalbi her zaman ne yapmak gerekir? Cilalamak gerekir. Nasıl ki biz acıktığımız zaman yeme ihtiyacı hissediyoruz. Kalp de nedir kardeşlerim? Hani işleyen demir ışıldar ya, kalbin cilalanması gerekir. Kalbin cilası da zikrullah'tır, Allah'ın zikridir, Allah'ın dininin öğrenilmesi ve dininin yaşatılmasıdır. Muhakkak ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bedende bir et parçası var. Eğer o salih olursa, güzel olursa bütün beden güzel olur. Kötü olursa ne yapar? Bütün beden etkilenir ve bütün beden kötü olur. Ela vuhiyel kalb. Muhakkak ki o et parçası kalptir. O yüzden kardeşlerim kalbe çok büyük yatırım yapmak gerekir. Varımızla, yoğumuzla bütün yatırımı ne yapmak gerekir? Kalbe yapmak gerekir. Zira kalp ıslah olursa, iflah olursa muhakkak ki beden de iflah olur, beden de düzelir inşallah. Allah Azze ve Celle bizi birbirimizi yalnız Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizi rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke Allahumma Rabbena ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun.